พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์ประเด็นที่มีการวิจารณ์นอกจากที่กล่าวมานี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่นักวิจารณ์ได้พูดถึงกันอีกคือ 1. พระเวสสันดรไม่มีสิทธิ์บริจาคพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเป็นทานนักวิจารณ์เหล่านั้นได้อ้างถึงสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติประกาศซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือลูกย่อมสามารถมีสิทธิปกป้องสิทธิของตนโดยการฟ้องร้องกันได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนคนนั้นประเด็นนี้หากมองในด้านสิทธิมนุษยชนอย่างในปัจจุบันพระเวสสันดรย่อมไม่มีสิทธิทำอย่างนั้นได้พระโอรสและพระธิดารวมทั้งพระมเหสีย่อมมีสิทธิฟ้องร้องได้แต่ในยุคของพระเวสสันดรไม่มีการกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนอย่างนั้นมีแต่กล่าวว่าลูกเป็นสมบัติของบิดามารดาภรรยาก็เช่นกันเป็นสมบัติของสามีการกล่าวถึงเช่นนี้มีปรากฏอยู่ในเรื่องเวสสันดรชาดกเองอันแสดงให้เห็นว่าสังคมส่วนใหญ่มีแนวโน้มคิดและยอมรับกันเช่นนั้นฉะนั้นพระเวสสันดรในฐานะเป็นพระบิดาของพระโอรสและพระธิดาและในฐานะเป็นพระสวามีของพระนางมัตสีจึงถือว่าเป็นเจ้าของและทรงมีสิทธิบริจาคให้เป็นทานได้จากการตั้งประเด็นวิเคราะห์ของนักวิจารณ์นี้ทำให้เห็นว่าความดีบางอย่างจะทำให้สำเร็จนั้นย่อมขึ้นอยู่กับยุคสมัยเป็นสำคัญเพราะบางยุคสมัยสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมก็เกื้อกูลให้ทำความดีได้สำเร็จแต่บางยุคสมัยสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมกลับขัดขวางให้ทำความดีได้ไม่สำเร็จในกรณีของพระเวสสันดรย่อมเห็นได้ชัดหากพระเวสสันดรมาอยู่ในยุคปัจจุบันก็คงจะบำเพ็ญทานบารมีได้ไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เพราะติดขัดด้วยกฎหมายและกติกาของสังคม 2. พราหมณ์ชูชกไม่ใช่ปฏิฆาหกะผู้เหมาะสมในประเด็นนี้นักวิจารณ์อ้างถึงหลักการให้ทานที่มีผลมากซึ่งมีกล่าวไว้ว่าทานที่จะทำให้มีผลมากนั้นประกอบด้วยความบริสุทธิ์3ประการคือ 1. ภัยธรรมคือของให้ทานบริสุทธิ์ 2. ปฏิฆาหกะคือผู้รับทานบริสุทธิ์ 3. ทายกคือผู้ให้ทานบริสุทธิ์จากหลัก3ประการนี้ทำให้นักวิจารณ์ตั้งประเด็นว่าพราหมณ์ชูชกไม่ใช่ปฏิฆาหกะที่ดีเพราะไม่บริสุทธิ์เนื่องจากมีบุรุษโทษ18ประการยากจนและที่ร้ายคือเป็นคนหยาบคายและดุร้ายโดยขี้นตีพระกุมารชาลีกับพระกุมารีกันหาชินาถึงขั้นตกพระโลหิตฉะนั้นพระเวสสันดรจึงน่าจะใช้ปัญญาใคร่ครวญและไม่ควรให้ทานแก่คนเช่นนั้นในประเด็นนี้เราต้องมองที่วัตถุประสงค์ในการบริจาคทานของพระเวสสันดรเป็นหลักนั่นคือหากพระเวสสันดรทรงมีพระประสงค์ให้ทานทรงผลให้พระองค์ได้โลกิยสมบัติต่างๆเช่นได้เกิดบนสวรรค์หรือเพียบพร้อมด้วยมนุษยสมบัติองค์ประกอบที่สามนั้นก็น่าจะนำมาพิจารณาเนื่องจากหากมีบริจาคทานที่มีความบริสุทธิ์ทั้งสามย่อมทำให้ได้บุญมากบุญจะส่งผลให้ได้โลกิยสมบัติต่างๆตามที่ปรารถนาแต่ในความเป็นจริงแล้วพระเวสสันดรทรงบริจาคทานโดยทรงมีพระประสงค์จะขจัดความตระหนี่ความรักอาลัยในตนเองและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งความตระหนี่และความรักอาลัยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอุปสรรคขัดขวางการได้บรรลุโพธิญาณทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใครเล่าจะทำให้พระองค์ได้บรรลุถึงพระประสงค์ข้อนี้ได้พระเวสสันดรทรงทราบด้วยพระองค์เองมานานแล้วบุคคลจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบุคคลจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องทำมหาบริจาคการบริจาคอย่างสำคัญ5อย่างคือ 1. ทรัพย์ 2. อวัยวะ 3. ชีวิต 4. ลูก 5. ภรรยาซึ่งลูกและภรรยาถือว่ามีความสำคัญเสมอด้วยชีวิตพระองค์ทรงบริจาคมาแล้วคือทรัพย์เหลืออยู่ก็แต่อวัยวะชีวิตพระโอรสและพระมเหสีซึ่งยังไม่ได้บริจาค และก็ทรงพร้อมแล้วจะบริจาคพราหมณ์ชูชกถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ความประสงค์ของพระองค์ได้บรรลุถึงความสำเร็จเนื่องจากมีความจำเป็นต้องได้พระโอรสและพระธิดาของพระองค์ไปเป็นประโยชน์สำหรับตนพฤติกรรมโหดร้ายหยาบคายของพราหมณ์ชูชกที่ทำต่อพระกุมารชาลีกับพระกุมารีกัญหาชินานั้นทำให้พระเวสสันดรได้บทพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าความรักอาลัยในตนเองและสิ่งที่ตนรักนั้นตัดได้ยากที่สุดและความรักอาลัยนี่แหละเป็นสิ่งเดียวที่จะขัดขวางไม่ให้บรรลุพระโพธิญาณฉะนั้นพระองค์ต้องตัดความรักอาลัยนี้ออกไปให้ได้พระองค์ทรงพยายามข่มพระทัยตัดความรักอาลัยในพระโอรสและพระธิดาแต่ก็เกือบทำไม่สำเร็จตรงที่ทรงกริ้วพราหมณ์ชูชกและทรงคว้าพระขันจะตามฆ่าเพื่อชิงพระโอรสพระธิดาคืนแต่ก็ทรงได้สติรู้สึกพระองค์ทันทีจึงข่มความโกรธยอมให้พราหมณ์ชูชกพาพระโอรสและพระธิดาไปจากเหตุผลที่กล่าวมานี้ทำให้มองเห็นว่าความรักอาลัยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความโกรธแค้นและทำบาปต่างๆได้อีกมากฉะนั้นจึงอยากจะถามย้อนกลับว่าแล้วใครเล่าจะมีพฤติกรรมทำให้พระเวสสันดรได้บทพิสูจน์เกี่ยวกับความรักอาลัยได้ดียิ่งกว่าพราหมณ์ชูชก เอกสารที่ใช้ในการแปลและวิเคราะห์พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิฎกังเล่มที่28เวสสันตรชาตกะอรรถกถาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิฎกังภาค10เวสสันตรชาตกะทวรรณนา พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์